wamechana wa hiyo ni sababu yao yenyewe wanajua vile wamekandamizwa kusema kwamba watakiondoka kwa shana yetu. Lakini tayari mimi nina ripoti kutoka Tanzania kwamba Simba na Yanga wamegoma mpaka serikali ihakikishie kwamba kuna usalama Darfur. Sisi tuko na mazungumzo na serikali ya Tanzania na tumepata barua kutoka serikali ya Sudan kudhibitisha kwamba mashindano yataendelea bila maelezo ya security. Simba na Yanga inahakikishia watakuwa katika Sudan. Mashindano ya CECAFA ya kama cup yataendelea. Tumezungumzia hali ya usalama kule, ukasema mara kwa mara kuna usalama. Lakini hivi sasa tukizungumza CODOFAN kuna vita. Mimi sina jeshi, mimi sina polisi.